inawezekana ikatokea mtihani. Hilo sio kwamba haliwezekani, inawezekana. Lakini ni jambo la nadra. Kuliko kuwa wewe walitafuta jambo hili kwa misingi isiyokuwa ya kidini. Sasa baada ya hapo, kutoka baadhi ya makabila au baadhi ya watu utakwambia sasa posa sasa mahari. Katika sehemu nyingine ambayo watu wanakosea wana mukhalifu Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtaweza kuleta makaambiwa mahari tunataka kwanza mahari binti akatajiwa baadhi ya vitu, pesa nyingi au kidogo, wewe utakavyokuwa, lakini ukatajiwa tutaka pesa au tutaka dhahabu au tunataka furniture mathalan kitu fulani na kitu fulani na pesa juu. Haya, mkaja na kilemba, sawa. Lakini katika hivyo utakavyoleta ulete na debe la pombe. Ah, pombe tena? Ndio mila yetu sisi wa bondei. Lete pombe, debe la pombe la wazee. Natajataja wa bondei kwa sababu mji wao. Kwa hiyo ndio mila yetu sisi. Lete debe la pombe. Siku hizi hakuna tena. Lete debe la pombe. Sasa debe la pombe na sisi Waislamu. Mila. Sasa makabila mengine nao wana mila nyingine na vitu vyao vya haramu. Wana vitu vyao vingine na vitu vya haramu na utaratibu wa haramu. Kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pingine ndoa ikavunjika kwa sababu wewe hukukubali kuleta kitu hicho. Na utaki kukubali, usikubali. Mwingine sababu basi bwana unajua sababu jambo hili wazee shaliingilia, wewe hata usilete pesa tu tutanunua wenyewe sisi. Pia usitoe. Maadamu ushaona kwamba hizi ni pesa zinanunuliwa kitu cha haramu, na umesarih, wamekwambia kwa uwazi wala hawakukuficha, lipige vita jambo hilo, likataa. Achana na mila katika hili, kwa sababu jambo la ndoa ni ibada. Walaqad arsalna rusulan min qablik waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya wama kana lirasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idhnillah likulli ajalin kitab. Kwa hiyo usikubali kufuata mila katika jambo la dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni ibada. Katika nikitoka hapo, ukija katika jambo la ndoa lenyewe sasa, kuna baadhi ya watu wanadanganywa na baadhi ya waalimu wenye sura za dini. Kweli watu wa dini, pingeni imamu wa msikiti, shekhe katika mtaa, shekhe kwenye kijiji, hii ndio mwalimu afundisha watu madrasa au awezesha ndoa zao, awasikia maiti wao. Sasa anashirikishwa shekhe kama shekhe kwenye mtaa au kwenye familia, bwana mtoto mwenetu kapata mchumba, kuna hivi na hivi. Atambia kwanza tuangalie nyota zao vipi hapa, tuangalie saa, saa ya kuozesha tuangalie. Wenyewe wanaita manazil. Manazil ni ramli, hakuna kitu cha manazil. Manazil ni ramli, wamepa jina jingine. Wanataka kupiga ramli katika jambo la ibada. Yaani kama vile wewe upige ramli kwamba tukaswali msikiti gani? Yaani tupige ramli hapa. Tukaswali wapi? Alafu upige ramli kwamba twende tukaswali majengo au tuswali ni ngwaru. Ramli na ibada wapi kwa wapi? Yaani ibada alafu uipigie ramli. Hii ramli si ndio ile iliyokatazwa kwenye Qur'an? Hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinziri وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام. الاستقسام بالأزلام كتك في جواني وكتمي مهونزة في باو معلوم في قبيل رملي. أو إن يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. المائده نايله ايه تانغوليه بيني مائده منزوني انا اسمع الله حقيقه سي vingine Mambo si hayako vingine, yako hivi. Pombe. Innamal khamru wal maisir na kamari. Innamal khamru wal maisir wal ansabu na mizimu. Mizimu, masanamu na mizimu. Wal azlam na ramli. Rijisum min amali shaitan. Ni uchafu katika amali za shaitan. Fajitanibuhu laallakum tuflihun. Jiepusheni navyo hivyo ili mfaulu. Kama mkujiepusha na vitu hivyo hamwezi kufaulu. Hiyo ramli si ndio ile anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan au kahina fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Yoyote atakayemwendea arraf, mpiga ramli kwa kutumia vibao au kiganja au kwa kuchora chini, au kahina au mwenye kutumia makuhani, anatumia mashayatini wala mletia habari, ana mashetani yake. Mashetani yamemwamrisha avae mapete, vaa hili na hili, ukitaka habari tia maji kwenye chungu, fanya hivi. Atazama pale kwenye chungu, sasa hapa, kwa sababu na kitabu chake kinaitwa Sa'atul Khabar. Ana Afaqul Ghazali tayari kashaitumia, au Shamsul Ma'arif al-Kubra chamuonyesha kwamba sasa bana hapo kitazama pale, hapa pana nuksi hapa, hii siku hii haifai. Kwa hiyo anaweza kuahirisha, wewe una mipango yako mume kutaka kwenda kuoa, kwamba nitakuja kuoa bwana siku ya Alhamisi, nitakuja kuoa siku ya Jumamosi au Ijumaa. Lakini mzee kule tayari kashatibua mambo kwa sababu ya nyungu alionayo pale, amwambia hapana, siku hii mbaya. Waambieni waje hawa Ijumaa baada alfajiri tu ndoa. Au waje Jumatatu hawa adhuri. Jamani kazini mimi hapo ndoa sa adhuri. Ndoa kabla alfajiri tayari watashatazama ramli. Washapiga ramli. Mtume anasema yule ambaye atamwendea arraf au kuhani, mpiga ramli au kuhani, akamsadikisha na yasema, basi amekufuru yaliyoteremshwa juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuna Uislamu tena hapo wa wewe kujinasibu nao wakati ushamkufuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ata arrafan au kahina fasalahu an shay'in. Atakemwendea arraf, mpiga ramli au kuhani, akamuuliza kitu chochote kile, lam tuqbal lahu salatuhu 40 yawma. Swala yake haitakubaliwa siku 40. Swala yako ukiswali haikubaliwi siku 40 kwa sababu ulikwenda kwa mpiga ramli ukamuuliza tu eti nataka kujua kitu kadha kadha. Swala yako haikubaliwi siku 40. Ukimsadikisha tu taire umemkufuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mganga haambiwi kinyume, taire kila kitu. Wewe sio hivi na hivi, taire. Ndio sasa taire. Ushasadikisha. Sasa ndoa yapigiwa ramli, watu itamanazi, ndoa nyingi unazozifuatilia humu zapigiwa ramli. Na unaopiga ramli ni watu wanaonekana ni watu wa dini, lakini wallahi wanafanya dili katika dini, kwa sababu hakuna kitu hichi. Niondoke hapo kwa haraka. Kadhalika katika mambo yasiyofaa ambayo sasa haya ndio yamedhihiri kwa kiasi kikubwa siku hizi, ndoa za Kiislamu kutakuwepo pombe, lazima ziwepo kwa sababu kuna watu wanywa pombe. Kwa hiyo umealika watu, wamekuja, wamekusanyika, umeweka maturubai, umeweka viti, au umekwenda kwenye holi, umekodisha holi fulani. Kwa hiyo utawaalika watu, majirani, marafiki, ndugu zako Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Pengine familia na mchanganyiko, na wao na marafiki zao, wengine watu wa kazini huko umewaalika. Sasa tuna wageni wetu waalikwa, watakunywa maji tu, watakunywa soda tu. Kuna watu wengine wapenda bia wenyewe, lete kreti za bia. Na mwingine anaweza kudhamini, asaa bwana mimi nitakuja lakini bia juu yangu. Ili mradi tu jambo lile aliharibu. Zaletwa bia pale bwana. Ndoa za Kiislamu watu wanakunywa pombe. Katika ndoa za Kiislamu hii leo kuna khamr. Ramli ipo, na pombe pia ipo. Kadhalika miingiliano na mikusanyiko ya wanawake na wanaume wanawake watakuja pale, ndio siku ya kuvaa kinyume na Uislamu. Watu wamejikia utaratibu kwamba siku ya harusi haina neno. Leo siku harusi ya mwana leo. Leo siku ya harusi ya ndugu yetu, ya mdogo wetu, aolewa au aoa. Basi hata wewe kama ni baba una msimamo wako, mama kajipara vizuri, amevaa dera lake au amevaa sare yake, una cha kumwambia kwamba usitoke hivyo. Vaa Kiislamu. Nakwambia mimi nitakwenda kwenye sheria na juba. Nitakwenda kwenye sheria na ninja hii. Sheria ni sheria bwana. Ulikuwa sijajua. Nenda bwana. Mwanamke atoka anavyojua yeye, wakifika kule wanalewa au wengine hawalewi, lakini watacheza pale. Yaani ajabu kabisa. Watu watachukuliwa moving camera pale, wanawake wanachukuliwa picha, yule mama fulani, yule mke wa mzee fulani, angalia anavyofanya, angalia watu wanapocheza, angalia vile watu wanachukua warusha kwenye mitandao. Waangalia, huyu si mama fulani? Si ndiye huyo, si limruhusu? Mbona wacheza na mtu fulani? Mbona wacheza hivi hawa? Kwa sababu kucheza kwake sio shida. Ni kwa nini acheza na fulani? Na wengine waenda na wake zao bwana kwenye maholi. Na wao wakavaa masuti, wake wakavaa wanavyojua kuvaa, watu wacheza alafu mapokezana wake sasa. Wewe mke wako unacheza na yule, na wewe unacheza na mke wa jirani yako. Basi watu wacheza tu, umekuwa kama ng'ombe na mbuzi na nguruwe. Kila yani watu balaa. Ndoa za Kiislamu, za Waislamu zimefika hivyo. Sizungumzi kitu ambacho hakipo. Haya ni mambo yapo yafanyika katika jamii yetu. Sasa ukiangalia hii si ibada? Mbona ibada hii imebadilika, imekuwa kiasi hiki? Tuasema kuna watu ndani yetu sisi Waislamu, ndani yetu sisi katika jamii zetu sisi, wanafanya bidii, wanatoa juhudi zao kubwa kabisa kuhakikisha ndoa inatoka kwenye ibada inakwenda kwenye ada. Ndoa inatoka kwenye ibada inakwenda katika mila. Ndoa inatoka kwenye Uislamu inakwenda kwenye Ukristo. Kuna watu wana juhudi za makusudi. Sasa kuna baadhi ya Waislamu kwa kuwa hawajitambui waona sawa vile. Lakini wallahi si sawa. Ile ni kumkosea adabu Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ile ni kutangaza vita na Allah na mtume wake. Sasa sikwambie hao maharusi watakao kuja katika ile hafla wameletwa pale, wataletwa na matarumbeta, wataletwa na ngoma zitapigwa, pigie matarumbeta ataletwa kutoka kanisani na wapigaji kutoka kanisani, hata itoke msikitini kama kuna matarumbeta. Lakini matarumbeta tu yatakuletwa pale, watu watapiga vinanda, bibi na bwana watatoka, watacheza mbele za watu, makwapa yako nje, mgongo uko nje, mapaja yako nje, kavaa lakini iko uchi, ni bibi harusi wewe. Kavaa, nguo imepasuliwa mpaka huku juu, makwapa yako wazi, mgongo uko wazi, nywele usiseme, iko mbele ya baba mkwe na mama mkwe, marafiki na nani, kila mmoja ajua kwamba mwanamke huyu yuko hivi. Atatoka atacheza pale, watalishana keki, watalishana hiki, utafanya hivi mbele za watu. Haya zimewatoka Waislamu. Na watu wamekaa wengine waangalia. Na isitoshe hata nyinyi ambao hamkuhudhuria, mkitaka mtatuona kwenye mitandao huko. Tachukuliwa video kamili itarushwa huko. Angalieni huko harusi ya wapi yaweza hiyo. Imefana kweli kweli. Mashaallah, Mungu abariki. Angalia ukichaa huu. Sasa hapo mtu anaibariki ndoa ambayo anaasiwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kushangilia kuona ya maana, masha Allah, watu wamefurahi, watu wamekula, watu wamekunywa, watu wamecheza, bwana harusi kapendeza, bibi harusi amependeza, masha Allah. Na mmoja ataka kumbukumbu yake katika picha yake, katika kumbukumbu ya harusi yake, bibi harusi, pingine akaweka kwenye profile yake, akaweka katika mtandao wake Instagram picha zake zote za harusi, watu waone huko duniani. Si Allah ndiye anatuamrisha sisi, anatuambia ya Yohan nabii kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin. Si huyu mtume swalla allah ndiye anaambiwa na Qur'an? Muongozo wetu sisi si Qur'an? Ewe nabii, waambie Kuli azwaji kawaambie wake zako, wabanatika na watoto wako wakike. Kuli azwajika wabanatika wanisai almu'minin. Nawaambie wanawake wa waumini, wanawake wa waumini ataingia mke wangu, mke wako, dada yangu, dada yako, mama yangu, mama yako, wote ambao ni waumini, waambie wafanya nini? Yudinina alaihinna min jalabibihin, waziteremshe juu yao jalabibi zao, wavae kwa sitara, waambie hivyo. Sasa mbona sisi tukiuka? Sasa ndio pale ndoa zinapokuwa zimeharibika, kwa maana ya kwamba Allah huleta mitihani. Ndoa haziwezi kutulizana, ndoa haziwezi kuwa na baraka, ndoa haziwezi kuwa zenye kheri ndani yake ikiwa tayari mifumo tunayoifanya ni mibovu ya kumkhalifu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa masikitiko, sasa mimi masikitiko yangu makubwa yako hapa. Kuna baadhi ya watu wanabeba sura ya dini, wanawaambia wale watu ambao wanawasikiliza wao, wateja wao, maana ya Waislamu wale wa kawaida ambao hawajui mambo ya dini ni wateja kwa hawa baadhi ya watu wanaonekana ni viongozi wa dini, hawa ni wateja wao. Ah, wale msiwasikilize, wale wana misimamo mikali, wana misimamo mikali, wale wale wataka dini tu. Sasa wewe ambaye huna msimamo mkali, msimamo wako ni poa, msimamo wako wa kawaida, lakini wadai ni Uislamu, haya ambayo yanafanyika na utaratibu huu ni halali ni haramu? Hivi wanawake wanavotoka hadharani wakafungwa maspika makubwa makubwa na miziki mikubwa mikubwa, zikapigwa taarabu hapo na mabolingo sio na nini na vitu gani, watu wakatifuka wakacheza hapo na wakina mama wakaadhirika, ni halali haramu? Sasa mbona ukatazi wewe? Mbona mashekhi mko kimya? Eti baada ya hapo watu wanaweza kupiga ngoma zao usiku kucha, alafu ukaalikwa pale shekhi wewe wa mtaa, ukaenda pale ambapo sasa hivi tutasoma maulidi kidogo. Ah, sema muziki, mashehe wamekuja. Wazima muziki. Wakati uko hapo jirani ulikuwa usikia muziki wote. Na wajua kwa mapigo muziki pale. Wakaa pale, Allahu ya Allahu ya Allah, waza kusoma pale. Wawaombea wale, watia ubani, wapiga dufu zako, waimba, wacheza, mwapewa wali, sivi maandazi, wala munda zenu. Watu washa muziki wao waendelea kama kawaida. Yaani wanawafanya kama kituko fulani hivi. Kwani hawa si wawaite wana muziki wenzao waozeshe? Mbona hizi ndoa wazipeleka misikitini, hizi ndoa waita mashekhe, alafu mambo ya ndoa wanayofanya mpaka kuitwa mashekhe kwamba ni ibada hii, mpaka kuitwa waalimu ni ibada hii, mpaka watu kuruhusu yende misikitini ni ibada hii. Sasa si waite wanamuziki waje waozeshe? Hao wafuta bangi, walevi na nani, waje waozeshe, wamalize mambo yao kimziki mziki hivyo hivyo. Wawaita wazee wa matambiko huko waje waozeshe. Nyinyi mashehe mwafuata nini? Lakini kote huku ndio kutaka kuidharau na kuidhalilisha dini. Sasa mimi nilikuwa ushauri, nasema hawa ambao wanayasimamia mambo haya, kama wewe ni mzazi, kama wewe ni mlezi, wewe una masuhulia katika familia yako, unasikilizwa, ukitaka kuifanya ndoa yako kama ibada, unataka kumuozesha mtoto wako kama ibada, basi ifanye ibada vile ilivyokuwa imepangwa katika Uislamu. Achana mambo yote. Na ukitaka kuifanya ndoa yako ada na mila, basi usihusishe na Waislamu. Fanya na mila zako huko, muoane kimila. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unazizingatia ndoa za kimila, ozesheni huko kwenye mila zenu za babu zenu, msiozeshane Kiislamu, pelekeni huko, lakini msitake kuchanganya dini na mila zenu, mkazipasisha mila zenu kwa nguvu ya dini, msifanye hivyo. Na hivi ndivyo walikuwa wakifanya Mayahudi, Allah subhanahu wa ta'ala akawakataza, wala talbisul haqa bil batil wa taktumul haqa wa antum ta'lamun. Msichanganye haki na batil. Jambo la haki alafu malipisha nguo ya batil. Msifanye hivyo. Na mkao mwaificha haki na hali ya kwa nyinyi mwajua. Mujitama umeoza. Yanayotusibu katika ndoa zetu ni matunda ya yale tunayoyafanya kwa mikono yetu. Kwa hiyo watu wanaishi ndani ya ndoa, siku ya kwanza tu wakishaingia kwenye ndoa, ya pili, ya tatu, wakikaa wiki hawa hawajakorofishana, ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndoa zinakwenda kwa kuyumba, hazina ile mawadda wa rahma iliyosemwa katika Qur'ani, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweka mawadda na rahma katika ndoa za siku hizi, ile jambo alipo. Au litaskunu ilaiha, sakina katika ndoa nyingi hazipo. Nyumba zimewafunika watu tu, lakini yanayoendelea ndani ya nyumba ni akbar, ni mambo makubwa ya aibu, mambo mabaya, mambo mwanamke anatamani atatoka lini kwenye ndoa yake. Hili dude hili, hili janadume hili, litakufa lini hili mimi niepukane nalo? Afadhali ningepata mume kama fulani. Mtu yuko ndani ya ndoa na mume wake, pingine ashazaa mtoto wa kwanza, wa pili, atamani laiti angepata mume kama fulani, amfikirie mume wa mwenzie. Mwenzake kapata innahu ladhu hadhin adhim. Wallahi kapata bahati kubwa sana. Mimi nipata jitu hili. Mimi namuona mtu wa dini, ustadhi, au namuona kadha, nilikuwa namuona mstaarabu, kumbe yuko hivi. Kuna watu wanajuta kwenye ndoa zao, na ndio wengi. Wengi kabisa. Si watu wachache, watu wengi. Leo wakisimamishwa watu 150, utakuta asilimia kubwa ya wanawake wanahisi moto katika nyumba zao. Wanakaa wavumilie, tutafanyaje? Sasa mimi na watoto tayari, watoto wangu watahangaika. Wazee wangu washakuwa watu wazima, hawezi kunitazama. Ngoja nivumilie tu lidude. Kuna watu wao wanachukuliwa hivyo na wake zao. Na kuna wanaume nao, wao nao wanaishi kwenye moto kwa wake zao. Anashangaa, ilikuwaje mimi nikamuoa huyu mwanamke huyu? Mbona taabu? Yaani kesi na mashtaka ni mengi. Na anatishiwa, ukileta mchezo na kupeleka polisi. Na ukileta hivi kuna mahakamani. Kwanza nyumba tumejenga sote. Ona do, hii nyumba mimi nitaikosa hapa. Ah, mimi nitakupeleka ustawi wa jamii. Kwa ya basi bwana aishe na hivi ni basi yatulia bwana. Wanawake wamekuwa moto katika nyumba zao. Tayari washatumia nafasi hiyo. Na ukileta mchezo kweli, usema mimi naongeza mke. Tayari ustawi wa jamii anakwenda mahakamani, nataka talaka yangu, tugawe nyumba. Do, hii nyumba yangu sasa mimi nikutana nayo hii. Angwe tugawe kwa sababu tumeshirikiana kwenye kujenga. Watu wanaogopa wake zao sasa. Ndoa zimeingia, watu wanakaa tu wanaishi tu. Na ndio maana kuna watu nyumbani hakuwaweki. Akitoka alfajiri kisingizio cha kazi, atakwenda huko kukaa, atarudi saa 4 saa 5, akija ananyata. Amelala au bado? Aogopa nyumbani mke wake. Kwa hiyo hana raha nyumbani, kwamba ana shauku kwamba ngoja niwahi kurudi nyumbani kwanza. Acha nifunge haraka haraka niwahi nyumbani. Nyumbani kuna raha gani? Raha iko maskani. Raha iko mtaani. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja limadha litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah subhanahu wa ta'ala sasa miongoni mwa aya zake na alama zake ni kujalia katika nafsi zenu wake. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja, kwa kuombieni nyinyi kutokana na nafsi zenu wake. Limadha litaskunu ilaiha, ili mtulizane, mpate utulivu kwao. Utulivu haupo, kwa sababu misingi ya ndoa tangu mwanzo mpaka umeingia katika ndoa haiko sawa sawa. Huwezi kupata utulivu kwenye ndoa yako. Kwa hiyo ukisikiliza hivi sasa, na sisi kwa kuwa tuonekana ni viongozi hivi katika mjitama, tupokee kesi. Haya, umsikilize mke anavyoeleza, alafu umsikilize mume anavyoeleza. Balaa, kila mmoja ana mabalaa. Tuna hawa watu ishi vipi hao, siende vitani tu. Hem vita. Si mke na mume. Mbona sasa huyu vipi? Mbona hivi? Lakini ni vita vya aibu kabisa. Allah ameondosha baraka, ameondosha khairi, mpaka kuna watu wanachukia ndoa leo. Ah, niolewe kazi gani mwanamke sasa? Tabu tu. Nitajizalia nyoa watoto wangu. Nipata watu wangu wawili, nitapata mbegu hii, nitapata mbegu ya Kichina, mbegu ya Kiswahili, na basi watoto wangu wawili watatu wanitosha. Kuna watu wanahitari kutokuolewa kwa sababu ya madhila waliyokuta katika ndoa au yaliyowakuta wenzao katika ndoa. Wanasimuliwa wana kuna hivi na hivi na hivi na hivi. Na kuna watu katika wanaume hawataki kuoa kwa sababu tayari wajua kuna madhila wanayopata watu katika ndoa zao. Au kwa kuwa wao tabia zao hawataweza kukaa na wake katika ndoa. Kwa atazaa hapa, atazaa kule, atazaa aishi tu hivyo hivyo mpaka umri umeisha, anaondoka duniani wa huwa zani. Na'udhu billahi min dhalik. Kwa hiyo haya maisha haya ya ndoa hivi sasa sizungumzi vijana mpaka wazee. Wazee wa leo ukisipata taarifa zao za ndoa ni mambo ya ajabu. Kwa nini? Kwa sababu msingi aliyoweka Mtume sallallahu alaihi wasallam watu tayari washamvunja. Muongozo wa Qur'ani na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wameyakiuka. Kwa hiyo maisha yamekuwa ni maisha ya kipagani au maisha ya Kikristo, muongozo wa Uislamu haupo tena. Sasa sikwambii baada ya hapo na hizo talaka zinazotokea watu wakaachana tu bila ya kuangalia utaratibu. Sasa muda kwa sababu umekwenda, sitaendelea kwenye kuyaeleza haya. Lakini hili la maisha ya ndoa hili lina habari nyingi sana. Na wakumbusha tu kwa sababu mnayo nyinyi. Kama sio wote baadhi yenu, lakini ni mambo mwaishi nayo kwenye nyumba zenu. Kuna hili, kuna hili, kuna hili, kuna lile, kuna lile. Mke wako yuko hivi na hivi na hivi na hivi. Wewe uko hivi, hivi, hivi, hivi. Na Allah akatia mitihani pia kwa wanaume. Leo wanawake, wanaume wengi hawawezi kuhudumia wake zao. Hili ni tatizo lipo, ni balaa limekuja, lakini kwa sababu ya madhambi. Nikisema hivi watu wakubwa wananielewa. Ni mtihani kabisa, hawawezi. Wakina mama majumbani huko walalama, hawapati huduma kutoka kwa waume zao. Sidhani kwamba ni hivi hivi tu jambo limekuja. Angalia kwa undani kabisa, kuna kitu kipo. Kwa hiyo leo wewe ukitaka kupata pesa nyingi, chukua tu maji haya, yatie glucose ndani, nusu chupa hii, weka pale upanga panga nini, dawa za nguvu za kiume, chupa shilingi 5000. Wewe utakula tu. Kina kwa mama yoyo pale, nataka dawa ile, akupa hiyo. Sina kifua, akupa hiyo hiyo. Sio ile dawa yetu, akupa hiyo hiyo. Ashajua hawa watu wamevurugwa akili zao, wamevurugwa. Sasa si mambo ya kucheka, lakini madhambi yapo. Hakuna balaa linashuka kwa watu ila bidhambin. Na haliondoshi balaa ila bitaubatin. Sasa mifumo yetu imebadilika, dini tunaipiga vita, maksudi dhahiri shahir, mambo ya ndoa tumewaachia wakina mama, ndio wapeleke wao, wapange. Hii ngoma imekuja kutoka wapi? Kina mama ndio wamepanga mambo haya. Majamvi haya yametoka wapi? Wakina mama ndio wamepanga mambo haya. Wewe kazi yako wewe ni kuhakikisha watu wamekula pilau. Mambo mengine tuachie sisi wanawake, wanawaambia wanaume. Mambo mengine tuachie sisi. Na kweli wanawake watakusanyika hapo, yataimbwa manyimbo, yatapigwa muziki, na siku hizi wenyewe kishakusanyika hapo wa Kristo, wa Uislamu. Asalamu alaykum Uislamu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndani ya ndoa za Uislamu mambo haya na mikusanyiko yao. Kwa sababu mashehe wao pia wako hivyo. Dini tuipeleka wapi? Kama tutataka dini na ibada, tuipeleke ni kiibada. Sasa wengine wanabeza sana kukebeni. Imekuwa harusi kama msiba bwana. Hakuna sherehe. Hapo kuna sherehe kwamba hakuna pombe. Hakuna sherehe, hakuna ngoma. Wanawake hawajavaa uchi, yani hawajatoka uchi, ndio hakuna sherehe. Kwamba watu sasa sherehe, hamna sherehe bwana. Harusi ya vipi bwana? Mimi siwezi kumfanyia mtoto wangu harusi namna hiyo bwana. Haya, atakuwa sijamtendea haki. Ujamtendea haki mtoto wako kwa kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Subiri mabalaa yatakayompata kwenye ndoa yake. Subiri, kwa sababu wewe ndio uliofanya uchimbi huu. Allah subhanahu wa ta'ala azibariki ndoa za Uislamu, zile zilizofuata misingi ya Kiislamu, azitie baraka, azitie masikizano, upendo, huruma, kizazi chema na maisha yaliyokuwa mazuri. Na wale ambao ndoa zao hawakutaka kufuata utaratibu wa Kiislamu, Allah wazindue watu hao warudi katika usawa, awatengenezee na wao pale palipoharibika, na aziongoze nyoyo zao. Lakini wale wanaoendelea kufanya inadi katika jambo hili, na kufanya ukinzani na dini ya Allah wakaleta upinzani kama kutaka kuwakomoa watu fulani wakamwasi Allah dhahiri shahi, ewe Allah sitakuachia wewe, wewe hushindi kwao, waonyeshe uwezo wako ya Allah. Nazungumza wale wanaofanya jambo kwa inadi, ama wale ambao hawajui wameeleweshwa lakini wakafanya makosa, waruzuku ya Allah uongofu, uongoke katika njia sawasawa, waione haki, waachane na upuzi, na yale makosa waliyofanya wayajutie waliyofanya. Na wale ambao wamesimama kupingana na sheria hii, basi Allah wewe hushindi nao, wewe jambo lao uliweza. Na wasihim baina yadaik, utosi zao na vichwa vyao viko mbele katika mikono yako ya Allah, ya azizu ya ghafar. Allah inusuru dini yake au nusuru waja wake. Allahumma sur dina wa kitabaka wa sunnat nabiyyik wa ibadaka almu'minin. Tafikia hapa mwisho. Maisha ya ndoa ni safari ndefu, sitaweza kuendelea haya, wewe mtosheleza. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اكون بصالح.